hallo. Zo, hallo lieve luisteraar. Het is ja, hier een beetje afgelopen. Het is nog wel heel gezellig. Gaat hij naar buiten? Huh? Gaat hij naar buiten? Ja? Hallo. Wat zeg je? De flyers op de stoelen, toch? Ja, klopt, ja. Oh nee, was een mooie bijdrage van jou in die groep net. Daar was ik het wel mee eens. En wij willen natuurlijk ook opdringen, maar we willen gewoon wel dat... Zo, is dat een lekker te lachen hier van de andere kant. Ja, Radio Paddepoel, we zijn live vandaag. Ja, is live. Ja. Die heb ik al. Stop de oorlog. Die is al heel oud. Ja, september 24. Binnenstaan, dus buiten. Ja, dat krijg je ervan. Ja. Kunnen we even niet hebben hoor. Lieve luisteraar, het is hier afgelopen in de Rue Paré. En het stort een beetje in elkaar. En dus, er is zometeen nog een nagebeuren. En het zou best kunnen dat daar ook nog een stukje Paddepoel vandaan komt. We weten nog niet hoe laat en wanneer. Maar dat gaat wel gebeuren, dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.